أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سورة الصافات مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 56 نمبر ہے، سورة الانعام کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیب کے اعتبار سے 37 نمبر پر ہے، سورة یاسین کے بعد ہے. نزول کے اعتبار سے 56 نمبر پر ہے، سورة الانعام کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیب کے اعتبار سے 37 نمبر ہے، سورة یاسین کے بعد، ربط ما سبق سے. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ذکر کیا دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ سے، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ذکر کیا بالأدلة العقلية والنقلية، دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ سے اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ثابت کیا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت عجز المصطفین کا تذکرہ فرما رہے ہیں، چنے ہوئے مخلوقات کی عاجزی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے کواکب کی عاجزی کا تذکرہ فرما دیا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت چنے ہوئے مخلوقات کی عاجزی ذکر فرما رہے ہیں. تیسری وجہ، گزشتہ صورت میں آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ نیک لوگ ان مشرکوں کی مدد نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی وہ ان کا کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے دنیا میں مدد نہ کرنے کی نفی کر دی کہ دنیا کے اندر وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی ایک دوسرے کی مدد جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اگلی وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے حسرت ذکر کی تھی, کافروں کی حسرت جو ہے وہ ذکر کی تھی 52 نمبر آیت میں, یا ویلنا من باسنا من مرقدنا, ہائے ارمان کس نے اٹھایا ہمیں من مرقدنا ہماری آرامگاہ سے. تو اس صورت میں آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر حسرت جو ہے وہ جدا الفاظ میں ہے, وقالو یا ویلنا ہاذا یوم الدین, اور کہیں گے یا ویلنا ہائے ہائے ارمان, ہاذا یوم الدین یہ ہے دن بدلے کا, یہ ہے دین فیصلے کا. تو اسی چیز کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں جدا انداز سے. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے زجر بے انکار قیامت کا تذکرہ کیا آیت نمبر 78 میں, قال من یحیی العظام وهی رمیم, کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو وہی رمیم اور جب یہ ہو جائے گی ریزہ ریزہ. تو یہاں پر 16 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہی بات جو ہے, ایزا متنا و کننا ترابن و ایزامن انا لمبعوثون, اے جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی, و ایزامن اور ہڈیا, انا لمبعوثون, آیا ہوں گے ہم ضرور بضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے اپنے قبروں سے. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ذکر کیا, تو یہاں پر اعراض مشرکین کا تذکرہ ہے آیت نمبر 36 میں, 35 نمبر آیت میں, اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے تو یہ اس مسئلے سے جو ہے اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں. امتیازات سورت, سورت ممتاز ہے, ابتدا میں فرشتوں کی عاجزی کے بیان پر, کہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جس انداز سے جن الفاظ سے فرشتوں کی عاجزی ذکر کی ہے یہ کہیں اور نہیں ہے, سورت ممتاز ہے آیت نمبر 51 کے مکالمے پر, کہ اہل جنت جو ہے آپس میں جو مکالمہ بیان کریں گے ذکر کریں گے ڈائیلاگ کریں گے ان کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے جنتی دوست کا جہنمی دوست کے ساتھ جو ہے بات چیت کا بھی تذکرہ ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 65 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو زقوم کی درخت ہوگی تو اس کے اندر جو خوشے لگے ہوں گے تو شیطانوں کی سروں کے جیسے ہوں گے. تل وہاں کا انہ رؤوس شیاطین, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 77 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا ذریته هم الباقین, اور بنا دیا ہم نے ان کی اولاد کو, هم الباقین کر دیا ہم نے ان کی اولاد کو زمین پر باقی. سرد ممتاز ہے 102 نمبر کے واقعے پر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جو تیار ہو گئے تھے اس کا تفصیلی تذکرہ ہے. سورت ممتاز ہے 125 پر کہ جس میں الیاس علیہ السلام والسلام کی قوم کے الہ بال کا تذکرہ ہے. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 141 پر کہ یونس علیہ السلام والسلام جب کشتی کے اندر سوار ہوئے تو کشتی والوں نے قرعہ ڈالا تھا. فساہما فکان من المدہدین, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 146 پر کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے بعد یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کدو اس کے پتوں کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالا تھا, اس کی چاؤں کے نیچے اللہ نے اس کو رکھا تھا. سورۃ ممتاز ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی تعداد پر 147 نمبر آیت میں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, 100,000 یا اس سے بھی بڑھ کر تھے. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں عجز المصطفین, سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں عجز المصطفین, مصطفیٰ کی تثنیہ ہے, چنے ہوئے مخلوقات کی اللہ رب العزت عاجزی ذکر فرما رہے ہیں. یہ سورت سورت مریم جیسی ہے مگر سورہ مریم سے جو ہے یہ سورت بالعکس ہے, بیان کے اعتبار سے بالعکس. اور مقصد میں جو ہے وہ ایک جیسی ہے, سورہ مریم کے اندر بھی عجز المصطفین تھا مگر سورہ مریم کے اندر ابتدا میں اولیاء اور انبیاء کی عاجزی ذکر دی, اس کے بعد جو ہے وہ فرشتوں کی عاجزی جو ہے اللہ نے ذکر کی تھی. جبکہ یہاں پر اللہ رب العزت ابتدا میں آسمانی مخلوق یعنی فرشتوں کی عاجزی ذکر فرما رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے عاجزی ذکر ہو رہی ہے زمینی مخلوقات انبیاء کرام کی, اللہ رب العزت عاجزی ذکر فرما رہے ہیں. تو یہ سورت سورہ مریم جیسی ہے مگر مضمون ایک جیسا ہے اور ترتیب بیان میں اس سورت سے بالعکس ہے. آخری حصہ جو سورہ سبا سے شروع ہوا ہے جو 12 ابواب پہ مشتمل ہے یہ اس کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے یہاں سے. یہ دوسرے باب میں 3 سورتیں ہیں. پہلی سورت سورۃ الصافات, دوسری سورت ہے سورۃ الصاد, اور تیسری سورت ہے سورۃ الزمر. صافات کے اندر عجز المصطفین چرے ہوئے مخلوقات کی عاجزی, سورہ سواد کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ابتلوا بالمصائب, صرف عاجز نہیں بلکہ مصائب کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑا. اور سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو ذکر فرما رہے ہیں بالعدلہ، دلائل سے اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو ذکر فرما رہے ہیں. یہ ان تین سورتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا، سورہ صافات، سورہ سعاد اور سورۃ الزمر. یہ دوسرا باب ہے آخری حصے کے 12 ابواب میں سے دوسرا باب. ابتدا میں اللہ رب العزت عاجزی ذکر فرما رہے ہیں فرشتوں کی، آسمانی مخلوقات کی عاجزی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، ان کی حالت ذکر فرما رہے ہیں فرشتوں کی، اور ان کی حالت بیان کرنے سے جو ہے ان کی عاجزی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. وصافات صفن، اور شاہد ہے سب باندھنے والے سب باندھنے سے. شاہد ہے سب باندھنے والے سب باندھنے سے. فزاجرات زجرن، پس شاہد ہے ڈانٹنے والے فرشتے کافروں کو ڈانٹنے سے. موت کے وقت فتالیات ذکر، شاہد ہے پڑھنے والے فرشتے ذکرن اللہ کے حکم کو اللہ کے پیغمبروں پر. ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا حاجت روا لواحد ضرور بضرور ایک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والصافات صفاً، اور شاہد ہے سب باندھنے والے فرشتے سب باندھنے سے. سب بستہ ہو کر اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے جو ہے سب بستہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر فرشتے جو ہے وہ الہ ہوتے، اگر فرشتے جو ہے وہ معبود ہوتے، اگر فرشتے جو ہے ان کے اندر خدائی کا کوئی جز جو ہے وہ ہوتا، وہ خدا ہوتے، تو اور مخلوقات کو اپنے سامنے جو ہے وہ سب بستہ جو ہے وہ کڑا کرنے پہ مجبور کر دیتے. تو فرشتے خود جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے کیوں سب بستہ ہو کے کھڑے ہیں؟ ان کا سب بستہ جو ہے وہ کھڑا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے جو ہے کیا ہے، محتاج اللہ ہے. اللہ کے سامنے جو ہے وہ سب باندھ کر جو ہے وہ کھڑے ہوتے. تو اللہ رب العزت فرماتے والصافات صفاً فالزاجرات زجرن، وہ جو ہے یہ شہادت کا ہے جس طرح میں نے سورہ یاسین کے اندر جو ہے آپ کے سامنے تفصیل کی تھی. یاسین والقرآن الحکیم، وہاں پر بھی وہ شہادت کے معنی میں ہے، اور ہم زیادہ تفصیل جو ہے کریں گے سورہ سعد کے اندر ابتدا میں کہ قرآن میں زیادہ تر جو وہ آتی ہے یہ شہادت کے معنی میں آتی ہے. یہ کس میں آتی ہے؟ شہادت کے معنی میں آتی ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ فرشتوں کی قسم اٹھاتا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر تو ایک آدمی جس ذات کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کے اندر اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کے اندر میں جھوٹا ہوا تو جس ذات کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ مجھے ہلاک کر دے. تو کیا اللہ جو ہے کیوں مخلوقات کی جو ہے وہ قسم اٹھاتا ہے؟ یہاں اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا غیر کے نام کی قسم جس نے اٹھائی تو اس نے کفر کر دیا، اس نے شرک کر دیا. من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے غیر کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. ایک روایت کے اندر ہے فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے. تو قرآن کے اندر جو وہ آتی ہے جس طرح والعصر ہے، والتین والزیتون ہے، تو وہ جو ہے یہ قسم کے لیے ہوتی نہیں، بلکہ یہ کیا شہادت، وہاں پر قسم بمعنی شہادت ہے. یعنی کہ اللہ جو ہے انجیل کی جو ہے وہ قسم اٹھاتا ہے، بلکہ انجیل کو جو ہے وہ شہادت کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرشتوں کی حالت کو شہادت میں پیش کرتا ہے کہ فرشتوں کی یہ حالت اس بات پہ گواہ ہے کہ تمہارا حاجت روا جو ہے وہ ایک اللہ ہے. اگر فرشتوں کے اندر خدائی کا کوئی عنصر جو ہے وہ موجود ہوتا تو وہ رب کے سامنے جو ہے وہ سب بستہ کیوں کڑے ہوتے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فرشتوں کی یہ حالت اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. ان الہکم لواحد. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والصافات صفاً، جس طرح میں نے کہہ دیا، امام شربینی رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر کا نام ہے سراج المنیر. سراج المنیر کے اندر امام شربینی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے یاسین بل قرآن الحکیم، وہاں پر وہ جو ہے شہادت کے معنی میں. اسی طرح ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، ان کی تفسیر کا نام ہے ترجمان القرآن. اس کے اندر جو ہے سورہ تین کی تفسیر میں جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے شہادت، قسم جو ہے وہ بمانی شہادت کے ہے، وہ بمانی کیا ہے شہادت کے ہے. اور قرآن کے اندر خود ہی جو ہے شہادت جو ہے یہ قسم کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. شہادت جو ہے یہ قسم کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہو چکا ہے، جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ نور کے اندر کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت فرماتے بَيَدْرَوْ أَنَهَا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. وہاں پر شہادت بمانی قسم کے تھا. وہاں پر کیا ہے سورہ نور کے اندر 34 آیت سورہ نور میں شہادت بمانی قسم کے ہے. تو قسم جو ہے یہ شہادت کے معنی اور شہادت قسم کے معنی میں جو ہے قرآن کے اندر ذکر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والصافات صفاً فالزاجرات زجراً، پشاید ہے ڈھانٹنے والی فرشتے کافروں کو روح نکالنے کے وقت ڈھانٹنے سے، موت کے وقت ڈھانٹنے سے ان کو ڈھانٹتی ہے. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ نساء کے اندر بھی آپ نے اسی مضمون کو جو ہے وہ پڑھا تھا کہ فرشتے جو ہے ان سے کہے کہ فیما انتم، کس چیز میں تم تھے کہ تم جہاد نہیں کیا کرتے تھے، تو تم کس چیز میں جو ہے وہ مبتلا تھے، تم کیا جو ہے وہ کام کیا کر رہے تھے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا، کہیں گے فرشتے فیما کنتم، کس کام میں تم مبتلا تھے، کیا کر رہے تھے تم، جب تم جہاد نہیں کیا کرتے تھے تو تم جو ہے کیا کام جو ہے وہ کر رہے تھے. تو یہ کیا ہے، یہ فرشتوں کی وہ سرزنش ہے جو ان کافروں کو جو ہے وہ دی جائے گی جنہوں نے جہاد سے جو ہے وہ انکار کیا تھا. اسی طرح جو ہے یہ ہے آیت سورہ نساء کی 97 آیت. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ انفال کے اندر بھی پڑھا تھا، سورہ انفال میں بھی جب جہاد کا تذکرہ تھا تو 50 آیت میں اللہ رب العزت فرماتے وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ اُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور اگر دیکھتے آپ جب روح قبض کرتی ہیں ان لوگوں سے کافر، روح قبض کرتی ہیں کافروں سے فرشتے، یدربون اوجوہم، مارتی ہے ان کے چہروں کو، وادبارہم اور ان کی پیٹوں کو، اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، چکھ لو عذاب الحریق جلانے والا. اسی طرح جو ہے سورہ نازیات کے اندر بھی یہی مضمون ہے والنازیات غرقا والناشطات نشطا. تو والنازیات یعنی شاید ہے روح نکالنے والی فرشتے کافروں سے بزور و زبردستی سختی کے ساتھ، وہاں نازعات غرقہ شاید ہے روح نکالنے والی فرشتے کافروں سے سختی کے ساتھ. تو اللہ رب العزت فرماتے فزاجرات زجرا فتالیات ذکرا, پر شاید ہے پڑھنے والے فرشتے اللہ کے حکم کو انبیاء کرام پر, اللہ کے حکم جو ہے وہ انبیاء کرام کے پاس جو ہے وہ پہنچاتی ہے, اللہ کا حکم جو ہے وہ انبیاء کرام کے پاس جو ہے وہ پہنچاتی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ حج کی 75 نمبر آیت میں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلن ومن الناس, اللہ چنتا ہے فرشتوں سے رسلن سفیر پیغام رسا, ومن الناس اور لوگوں سے اپنا پیغام فرشتوں کو دیتا ہے کہ میرے بندوں تک پہنچاؤ, میرے پیغمبروں تک پہنچاؤ. اور پھر بندہ جو ہے وہ کیا اس کو چنتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو جو ہے وہ پہنچانے والا ہے. ان الہکم لواحد, یہ جواب قسم ہے, ان الہکم لواحد, کہ یقیناً فرشتوں کی یہ حالت یہ اس بات پر جو ہے وہ گواہ ہے کہ تمہارا حاجت روا جو ہے وہ ایک ہے, تن تنہا ہے, ایک ہے. رب السماوات والارض دلیل عقلی ہے, رب السماوات پالنے والا ہے آسمانوں کا, والارض اور زمین کا, وما بینہما اور جو اس کے درمیان ہے, ورب المشارق اور پالنے والا ہے المشارق مشرقوں کا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا رب السماوات آسمانوں کا پالنے والا ہے یعنی آسمان والوں کا, زمین کا پالنے والا ہے یعنی زمین والوں کا, وما بینہما جو اس کے درمیان ہے یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا پالنے والا ہے, ورب المشارق اور پالنے والا ہے مشرقوں والوں کا. مشارق, یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے مشارق کا لفظ استعمال کر گئے ہیں, ورب المشارق, مشارق مشرق کی جمع ہے. جبکہ سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب, پالنے والا ہے مشرق کا اور مغرب کا, وما بینہما اور جو اس کے درمیان ہے, فاتخذہ وکیلا, پس پکڑو اس اللہ کو اپنا ذمہ دار, اپنا کارساز. 9 نمبر آیت ہے میرے خیال سے مزمل کی. تو یہاں وہاں پر کیا ہے, وہاں پر ایک مشرق, رب المشرق والمغرب, پالنے والا ہے مشرق کا, پالنے والا ہے مغرب کا, جو اس کے درمیان ہے, اور پالنے والا ہے کیا, فاتخذہ وکیلا, پس پکڑ لو. آیت نمبر 9, رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا, پالنے والا ہے مشرق کا مغرب کا, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, فاتخذہ وکیلا, پس پکڑو اسی اللہ کو وکیلا اپنا کارساز. وہاں پر ایک مشرق. سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین, مشرق کی تثنیہ جو ہے وہ کیا ہے, دو, مشرقین, وہاں پر کیا ہے, مشرقین کا تذکرہ ہے, یعنی دو مشرق, ایک جگہ جو ہے ایک مشرق, دوسری جگہ سورہ رحمان میں دو مشرق, اور یہاں پر کیا, مشرق کی جمع مشارق, اس کے کیا معنی ہے. یاد رکھیے سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العزت جب مشرق کا لفظ استعمال فرماتے ہیں سنگولر مفرد ایک واحد, تو بہ اعتبار سمت کے, بہ اعتبار سمت کے, کیونکہ اطراف جو ہے وہ چار ہے, مشرق مغرب شمال اور جنوب, تو بہ اعتبار سمت اور طرف کے جو ہے وہ کیا ہے, مشرق کا ایک ہی طرف ہے. اور جہاں پر اللہ رب العزت مشرقین کا لفظ استعمال فرماتے ہیں, جس طرح سورہ رحمان کے اندر, تو وہاں پر مشرقین سے مراد کیا ہے, مشرق الشتاء و مشرق الصیف. سردی میں سورج نکلنے کی جو ہے وہ جگہ, اور مشرق اور اسی طرح گرمی میں سورج طلوع ہونے کی جگہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی کے دنوں میں سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ سٹریٹ سے جو ہے وہ طلوع نہیں ہوتا اس ڈائریکشن سے, بلکہ وہ اس طرف سے جو ہے وہ نکلتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور اس کے مقابلے میں جب سورج جو ہے وہ مغرب یعنی کیا گرمی میں جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے, تو آپ نے دیکھا بالکل جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ مشرق سے جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے, وہ طلوع ہوتا ہے. تو سردیوں میں جو ہے وہ مشرق سورج کے نکلنے کی جگہ جو ہے کوئی اور ہے, اور اسی طرح گرمیوں میں سورج نکلنے کی جو ہے وہ طلوع ہونے کی جگہ جو ہے کوئی اور ہے, تو وہاں پر مشرق الشتاء اور مشرق الصیف. تو اسی طرح جب طلوع ہونے کے مقامات جو ہے وہ سردی اور گرمی میں جدا جدا ہے, تو غروب ہونے کے مقامات بھی جدا جدا ہوں گے. تو مغربین بھی کہا. اور یہاں پر اللہ نے جب لفظ مشارق کا استعمال فرمایا ہے تو مشارق جو ہے یہ مشرق کی جمع ہے. مشرق کو مشرق اسی وجہ سے کہتے ہیں, مشرق کا لفظ شروق سے ہے, اور شروق کے معنی کیا ہے؟ چمک اٹھنا. شروق کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ چمک اٹھنا. مشرق سے مشرق, مشرق اس کے اسی وجہ سے مشرق کو مشرق کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ سورج چمک اٹھتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے؟ مشرق سے جو ہے وہ سورج چمک اٹھتا ہے. تو مشارق جہاں پر یہ اس جگہ میں لفظ مشارق کا اللہ نے استعمال کیا ہے تو اس سے مراد روزانہ سورج کے چمکنے کی جگہ کو جو ہے مشرق کہتے ہیں. وہ نقطہ کہ روزانہ جس نقطے سے جو ہے وہ سورج کسی ملک کے اندر چمکتا ہے وہ کتنے ہیں؟ 364. وہ کتنے دن ہیں؟ 364 دن جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کیا مختلف جگہوں سے جو ہے وہ چمکتا ہے ایک ملک کے اندر. تو اس مقام کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس مقام کو جو ہے وہ مشرق کہتے ہیں. تو جہاں پر مشارق کا لفظ استعمال ہوا ہے تو روزانہ جو ہے سورج طلوع ہونے کا وہ نقطہ, وہ پوائنٹ جہاں سے جو ہے کسی ملک کے اندر جو ہے وہ سورج نکلتا ہے, پہلی تاریخ کو جو ہے ایک جگہ سے, دوسری تاریخ سے دوسری جگہ سے ہو, ایک جگہ سے جو ہے یہ چمکتا نہیں ہے. تو یہاں پر مشارق کا لفظ اسی وجہ سے استعمال کیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ان نا زین السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, ان نا زین السماء الدنیا, یقیناً ہم نے مزین کر دیا ہے دنیا کے آسمان کو, خوبصورت بنا دیا ہے دنیا کے آسمان کو, بزینۃ الکواکب, ستاروں کی خوبصورتی سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نا زین السماء الدنیا, یقیناً ہم نے مزین بنایا ہے, خوبصورت بنا دیا ہے دنیا کے آسمان کو, بزینت الکواکب, ستاروں کی زینت سے, ستاروں کی خوبصورتی سے. یعنی اس آیت سے جو ہے یہ بات سمجھ میں پڑی کہ جو ستارے جو چمکتے ہیں تو یہ پہلی آسمان کے اندر چمکتے ہیں, ہمیں جو آسمان نظر آ رہا ہے تو یہ پہلا آسمان ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ 6 اور آسمان اللہ نے بنائے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ سوا سماوات سمت سوا الا سمائی فسواہن سما سماوات, اللہ نے جو ہے وہ 7 آسمانیں جو ہے وہ بنائی ہیں. تو اس آیت سے جو ہے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جس آسمان کے اندر جو ہے وہ ستارے چمکتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ دنیا کا آسمان ہے. یہ کون سا آسمان ہے؟ دنیا کا آسمان. یہ نہیں پہلا آسمان ہے جس کو اللہ نے جو ہے وہ کیا ستاروں کو جو ہے بطور چراغ کے وہاں پر لگا دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان نا زین السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد, اور محفوظ بنایا ہے ہر قسم کے شیطان مارد سرکش سے. وحفظا اور محفوظ بنایا ہے, اور محفوظ بنانے کے لیے من کل شیطان مارد, ہر قسم کے شیطان سرکش سے. ستاروں کا ایک فائدہ اللہ نے ذکر کر دیا کیا؟ آسمان کی خوبصورتی. دوسرا فائدہ اللہ نے ذکر کر دیا کیا؟ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ, اور محفوظ بنایا ہے ہم نے آسمان کو ہر قسم کے شیطان سرکش سے. شیطان جو ہے وہ اوپر نہیں چڑھ سکتا, اگر اوپر جو ہے یہ چڑھنا شروع کر جائے تو اوپر سے جو ہے اس میں جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ستارے جو ہے وہ گرتے ہیں جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں, اور شیاطین کو جو ہے وہ مارتا ہے, کیونکہ شیطان فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ رہ چکا ہے. تو شیطان جو ہے وہ فرشتوں کی باتوں کو سمجھتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو کر ایک دوسرے کے کندھوں پہ جو ہے وہ چڑھ کر آسمان کی طرف جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں, یا اوپر جو ہے وہ چڑھتے ہیں کیونکہ ان کی جو ہے عمر بھی زیادہ ہے, رفتار بھی ان کی تیز ہے. تو آسمانوں میں جو ہے وہ چڑھتے ہیں, وہاں پر خفیہ جگہ میں جو ہے یہ لوگ بیٹھتے ہیں, چپ کے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. فرشتے جب زمین کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں کہ رب نے مجھے کون سی ڈیوٹی جو ہے وہ حوالہ کر دی, تو یہ شیطان ان ڈیوٹیوں میں سے کسی ڈیوٹی کو سن لیتا ہے, تو فوراً جو ہے وہ جلد بازی میں زمین کی طرف جو ہے وہ آنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی اثنا اوپر سے جو ہے ان پہ کیا آتے ہیں, شہاب ثاقب آتے ہیں. تو یا تو مردار ہو کے جہنم رسید ہو جاتا ہے وہ جن, اور یا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, زخمی حالت میں جو ہے وہ ہوتا ہے پھر جنگلات کے ان جنگلوں میں, اور اسی طرح دشت و بیابان میں وہاں پر افسوس, اور اسی طرح جو ہے وہ چیخت اور چلاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہاں پر بلا نکلی ہے. بلا ملا نہیں ہوتی وہاں پر, کیا ہوتا ہے وہ زخمی شیطان ہوتا ہے جو چلاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وحفظ من کل شیطان مارد لا یسمعون, نہیں سن سکتا, بات نہیں سن سکتا, الا الی الملائی الاعلی, اس جماعت اونچے کی. ویقذفون من کل جانب, اور مانا جاتا ہے ہر طرف سے. دحورن, ڈانٹا جاتا ہے ڈانٹنے سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ واسب, اور ان کے لیے عذاب ہمیشہ ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ, مگر وہ جو چگ لے کسی بات کو چگنے سے. فات باہوں, پس لگ جاتی ہے اس کے پیچھے شہاب ثاقب, شعلہ جلتا ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یسمعون, نہیں سن سکتے بات, الی الملائی الاعلی, جماعت بلند فرشتوں کی, جماعت اونچی, جماعت بلند فرشتوں کی. ویقذفون, اور مارے جاتے ہیں, حملہ کیا جاتا ہے ان پہ, من کل جانب, ہر طرف سے. دحورن, کلام اصل میں ہی یدحرون دحورن, ڈانٹا جاتا ہے ڈانٹنے سے. بلہم عذاب واسب, اور ان کے لیے عذاب ہمیشہ ہے. واسبن کے معنی دائمن, واسبن کے معنی کیا کرتے, دائمن, ہمیشہ. الا من خطف الخطفتا, مگر وہ جو چگ لے, خطف کے معنی چگنا, جس طرح جو ہے وہ مرغی دانے کو چگتی ہے, مگر وہ جو چگ لے کسی بات کو چگنے سے. فات بہو, پسلک جاتی ہے اس کے پیچھے شیابن, چولا, سابقن, ساقبن, جلتا ہوا, روشن, ساقبن, روشن. تو اللہ رب العزت فرماتے اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, شعلہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے, ٹوٹا ہوا ستارہ اس کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہاں پر دو فائدے اللہ نے ستاروں کے ذکر کر دی, ایک آسمان کی خوبصورتی, اور دوسری اللہ نے ذکر کر دی کیا, کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے جو ہے, ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان کی جو ہے حفاظت کی ہے شیطان سے. تیسرا فائدہ آپ نے سورہ نحل وغیرہ میں پڑھا تھا, سورہ انعام اور نحل میں, کہ اس کے ذریعے سے جو ہے لعلہم یہتدون, اس کے ذریعے سے یہ لوگ راستے ڈھونڈتے ہیں, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے راستوں کو جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ تین فائدے جو ہے وہ قرآن کے اندر ذکر ہے. قتادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے, امام قتادہ رحمتہ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین فائدے جو ہے وہ ستاروں کے ذکر, چوتھا فائدہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ تم قسمت کو معلوم کرو, اور اس سے جو ہے وہ تم فال کو معلوم کرو, اور اس سے جو ہے وہ تم کیا کہو کہ اس سے جو ہے ہماری, یعنی کیا, اس سے جو ہے وہ بارش برسے گی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ رات کو بارش ہوئی, صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے, نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کر دی بہت سارے لوگوں نے ایمان کی حالت میں, اور صبح کر دی بہت سارے لوگوں نے کفر کی حالت میں. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت یہ کس طرح, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کو جو بارش برسی, اگر کوئی کسی نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے, تو اس نے کفر کا ارتکاب کر دیا, اور اگر کسی نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے, اللہ نے اپنی مہربانی ہم پہ نازل کر دی, تو یہ کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں اس نے ذبح کر دی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے, صلح حدیبیہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو قرآن کے اندر جو ہے وہ ستاروں کی تین فائدے, ایک فائدہ آسمان کی خوبصورتی, دوسرا فائدہ اسی پہ جو ہے وہ راستوں کو ڈھونڈا جاتا ہے, کیونکہ ستارے اپنی جگہ دے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیشنری ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیشنری ہوتے ہو, اپنی جگہ پہ جو ہے وہ گھنے کھڑے رہتے ہیں, ثابت ہوتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں سیارہ جو ہے وہ حرکت کرنے والا ہوتا ہے. تو ان ستاروں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ فلاں ستارہ جو فلاں پہاڑ کے اوپر ہے تو اس طرف ہندوستان ہے, اس طرف جو ہے وہ نیپال ہے, اس طرف جو ہے وہ کیا ہے, یعنی سوڈان ہے مختلف. شیخ القرآن رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ہم یعنی حج کے لیے جا رہے تھے, تو اس زمانے میں جو ہے وہ سمندری راستے سے جایا کرتے تھے, تو جہاز کا جو کیپٹن تھا تو ان کے پاس میں گیا. میں نے کہا قرآن کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس کے ذریعے راستوں کو معلوم کرتے ہیں, تو میں نے کسی سے سوال کیا تھا تو اس نے کہا کہ جہاز والے اسی سے جو ہے وہ راستے کو جو ہے وہ یعنی سمت کے تعین کرتے. تو اس نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک بتائیے کہ ایسے ستارے جو ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ فلاں ستارہ جو چمکتا ہے تو یہ فلاں سمت میں جو ہے یہ کیا ہے, یہ فلاں یہ مشرق ہے یا یہ مغرب ہے, فلاں ملک ہے فلاں ملک ہے. ابھی تو قطب نما جو ہے وہ نکلے ہیں, ابھی تو آسانی ہے, اس زمانے میں جو ہے وہ کیا تھی, ستاروں کے ذریعے سے اپنے ڈائریکشن کو جو ہے معلوم کیا کرتے. اللہ رب العزت فرماتے فاستبتہ, چلو یہ کل پڑھیں گے, والصافات صفا شاہدی سب تل ان کی فرشتے وسب تل سرا فزاجرات زجرن نشاہدی رٹن ورک ان کی فرشتے کافران اللہ پرٹن ورکو لسرا ست جردو کی جھڑکی ہوئی فتالیات ذکرا نشاہد دل حسن کے فرشتے حکم دا اللہ لرا پا پیغمبرانو باندے ان الہکم لواحد یقینا حاجت رواستا سو خامخا اکی او دے پالون کے دا اسمانو نو دے او دزم کے دے او دا غسوچ بمیز درے دوانو کی دی ورب المشارق او پالون کے دا مشرکن والو دے یقینا من خیص تکڑے رے اسمان دا دنیا بی زینتن الکواکب فخائز دا سور سرا وحفظن او دپار د ساتنے من کل شیطان ماردا د ہر قسم شیطان درٹلی شوینا د ہر قسم شیطان سرکشنا لا یسمعونا وگن چگی خود لے دی ال الملا ال اعلا جماعت اچت د فرخت ہوتا ویخزفونا او ویشتلی شی دا شیطانانا من کل جانبین د ہر طرفنا دحورن درٹلی شی دی پرٹلو سرا ولہم عذاب واسب او د دیر پاروی عذاب ہمیشہ الا من خطف خطفتا مگر آسو چٹونگا وہی ٹونگا وحلا دا خبر اورے دو فہاد باؤنو لگی آغا پسے شہابن ساقب شولا بلیدن کی